15 сарын үдэш. Морин хуурын уян гат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа. 满身落，Oh yeah, Oh yeah。